سورة الأعراف درس نمبر يوكم سلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية التي تبوسك دينا دكلي آغا كانت حاضرة البحر چودے پغاڑ دریاب باندے اذ یعدون پی سبتے کلچ دی زیادے اوکو پر وزدابتے پر وزد خالی کے اذ تأتیهم حیتانهم کلا چرات للبدی تاغمید دی یوم سبتهم پر وزد ابتید دی پر وزد خالی دی باندے شرعن خکارا ويوم لا يسبتون او باغرز چه خالی بنو یعنی دا ابتیر از بنو لا تأتیهم ننبرات للدیتا کذالک خبر امدارنگی و نبلوهم چه امتحان اوش پدی بانده بما کانو یبسکون و سبب داغی چودی حکم ماتون کیم. د سورۃ الاعراف د دویمی سے دویم باب کے مقامات ستو کے د موسیٰ علیہ السلام معجزے او دارنگ غلبہ د حق ذکر شوا پڑمبی مقام سرا. دویم مقام کے ابتلاء علی بنی اسرائیل امتحانات پا بنی اسرائیل بانے د فرعون د طرفنا او تثبت تاغی پا دویم مقام کی ذکر شو. دریم مقام کے عذاب سبا و عذابنا او غرق دل د فرعون اغا ذکر شو. بیا پسلورم خطاب کے پسلورم مقام کے د مقامات ستونا بیان د ضعف د عقیدې د هغه خلکو چې هغه درگاہونه یې ولیدل وی موږ لهم داسې الهه پکار دي. نو زورنه د موسی علیه السلام اغیتا او بیان د زویب عقیدې د هغې او پنځم مقام په هغې کې میکات اول د موسی علیه السلام چې تلو الله تبارک و تعالی غوخته و دیر شپی وی او لسی پی وی نور برابر کړی سلویخت شپو کې الله تبارک و تعالی اغلا تورات ورکو او د تورات ورکولو سره سره بیان د شرک د اغي په نیولو د سخیلره په خدای توپ سره. نو دا پنځم مقام او دا غي بیانو. او شپغم مقام کې میکات ثانی دوی میکات او دارنګې دعا د موسی علی السلام او دې پسې بیا ذکر د نبی علی السلام وکړو چې کله نبی علی السلام ته پیغمبري الله تبارک وتعالی ورکړه نو اوس کو څوک ځانته يهودي وای او که ځانته نصرانی وای او کناغا امیان دارا بودی ټول په دې پیغمبر باندې تر د قیامت پورې بل پیغمبر نشته کده د تابعداري وکړه نو کامیاب بشي. نو دا غي ذکر یو کو ابي اور پسې د وقت تعناهم سنتي عشره اسباتنا بیا ذکر د اناماتو په بنی اسرائیل باندې د دې د پاره وکړو چې تاسو خو به دې پیغمبر چې نبی علیہ السلام دی یو خدا چې د نبی علیہ السلام خوشخبری په تورات کې هم وي په انجیل کې هم وي او د پیغمبرانو نه د ده وعده اغسته شوی وه چې زما دا پیغمبر راشي تاسو به د هغه امداد کوئ او د هغه دارنګې تابعداري به کوئ. نو چې کله داسې یو پیغمبر چې ستاسو په دین کې ستاسو په کتابونو کې او د انبیاء علیه الصلاه والسلام نه داغه خوشخبری اورولي شوې دي نو تاسو باندې الله سوره انعامات کړیو داغه انعامات په شکریا کې کم از کم د دې پیغمبر تابعداری هغه ضروري او الله پاک فرمایي چې بعضی د دینه ومن قوم موسی امه يهدون بالحق بعضی شته داسې خلک چې هغه کله کولاړ دی بیان کوي او دا رنگ برابرۍ مخلوقات په هغه باندې نو ټول یو شان نه دي بعض په نبی علیه السلام باندې ایمان هم راوړلې نو ذکر بیا د هغې د پاره د انعاماتو یوکو او په انعاماتو کې د هغې چې کوم هغه خلاف ورزی وي د هغې ذکر وکړو چې الله تبارک وتعالی ورته په هغه وخت کې کوم احکام رالیږلي وو د هغې احکامو نه یې خلاف ورزی وکړه او د هغې خلاف ورزی کولو نه د الله تبارک وتعالی د عذاب مستحق وګرځېدل فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نوص الله تبارك وتعالى دي اغنور ده الله تبارك وتعالى په احکامو کې هيله جوړول او ده الله تبارك وتعالى احکامو کې باني لټول د ځان د پاره او هيله لټول نو سلورم خبره ذکر کوي تخويف دنیاوي په ذکر د اصحاب السبت اغه خلق چې د خالق قانون مات کړي او د اپتې د رزي زکه چې د اپتې رز د يهودو د پاره ځان د پاره دی د عبادت مقرر کړي وا چې ورته ویل شو چې تاسو د پاره کمرز تاسو خو خول غواړي په اپتا کې د ورزو کې اغي وي موږ د پاره د خالق رز چې په دې رز به موږ د الله عبادت کوو دنیایي سکار بنه کوو نو الله تبارک وتعالى په دغه رز باندې چې دی د عبادت رز وا نو د ډیرو احکامو نه خلاف ورزی په وجه باندې الله تبارک وتعالى به په امتحانات راوستل کله چې یو قوم خلاف ورزی کوي په هغې باندې مختلف قسم امتحانات راځي د دې دپاره چې آیا دی الله ته راګرځي که نه راګرځي او دی د الله تبارک وتعالى د احکامو تابعدارۍ ته تابعدار دی او که تابعدار نه دی نو چې کله دی خلاف ورزی کولې نه امتحانات او دارنګي شریعت پپی سخ کېده لکه څنګه بعضی حلال سیزونه آپې د څه وخت لپاره حرام شوي وو د پاره د دې چې دی به حکم عدولي کولا او خلاف ورزی به کولې نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى د هغې روز ذکر کوي چې په هغه روز باندې کم دی وعده کړی وی چې موږ به په دې رزمانی دنیایي کار نه کوو د الله عبادت پکو په هغه رزمانی الله تبارک وتعالى د خالی رزوا او د هغه کلی ذکر کوي چې هغه کلی د دریاب په غاړه باندې وو او په دغه رزمانی چې د خالی رزوا شو د امتحان د پاره با میان چې کم دی د دریاب په سر باندې ګرځېدل نو دې سو کړو چې د خالی پرز خو په موږ باندې ښکار منه دی خدا سی چل به وکړو چې د نورو ورځو کې خودی یی نه نو دې ته به لارې جوړې کړو نو چې لارې جوړې کړو او دې ډنډونه به جوړ کړو نو چې دې ته د خالی پر ورځ باندې په دې لارو باندې راشي نو د خالی پر ورځ به لارې بند کړو خو مې به نه نیو نو څه چلې وکړو د خالی پر ورځ باندې هغه لارې جوړې کړې او ډنډوکي جوړ کړه هغې ته به میان راغلل هلته نه به چې کم دی نو ډب واچاو او لاره به یې بنده کړه نو میان خود لینو شو چرتا نو پا دی که باونه دی توار پر از مانه براغلل او میان بیونی ول وی من خود خیلی پر از کار نده کرده اغی یو هیله جوڑه کرده و ورشو گور از منگ سمره هیلی دی دا خوشکر الحمدلله چه دا اللہ تبارک و تعالی پیسله دا چه پا نبی علیه السلام پا اومت مانه اللہ تبارک و تعالی عذاب نرا لیگی کنی دا سود دا پاره و گورا سمره هیلی زمان پا ملک چه کم دی آغا دی جوڑیگی او دا رنگستا په پارلیمنت کې هغه خلک چې غي د دین داوه کوي غي په دسخت وکړي او د سود معاملې چې کم دین په ملک کې هغه چې کم دین رواج شکل ولا ورکو قانون شکل ولا ورکو او په دې طریقه باندې وګوره چې غي څه چالو کو دغه رنگي نور قوانینو ته د دنیا وګوره چې الله تبارک وتعالى زمنګ د پاره خاص کر چې د نبی علی السلام کومه طریقه را لېګلې ده چې مړی وشي. مړی چې کوم دی هغه دا دی چې د هغه دپاره د کفن بندوبست دی، د هغه دپاره د قبر بندوبست دی، د هغه دپاره د جنازې بندوبست دی. خو بعضې علاقو کې اوسه پورې خو به ډېرو علاقو کې و، خو چې کوم خلک په مسله پوه شو الحمدلله هغې د هغې هیلو نه چې هغه هیله د اسکات پی کوله مال او ګوړې او دارنګې صابونونه به یې راړل او مړی به پروتو د جنازې نه پس هغې به چې کوم دی نو دا چې کوم ځای نږدې نږدې نه به مولیان راغلي و هغې به ګیره واچوله او هغې له به یې چکرې ورکولې. وایي دا چکرې وله ولې ورکوئ؟ وایي دا چکرې وله دې له ورکو چې دا اوس لکه مثلا د ده زر روپۍ دي یا دوه زره روپۍ دي یا لاک روپۍ دي چې دا په دې ټولو باندې چکرې وخوري نو دا د الله تبارک وتعالی څخه دومره دومره زیاتی شي، ځکه چې ما ده ته وبخلې نو څو شوې؟ دوه سوه شوې. نو چې دې درېم ته بخي نو دا درې سوه شوې، ځکه چې ده بخلې مال وبخه هغه ته نو درې سوه شوې الله څخه. نو چې هغه هغه ته بخي نو څلور سوه شوې. نو چې دې ده ته وبخي وایي پنځه سوه شوې، ځکه چې هغه ته یې وبخلې. نو چې دې ما ته بخي نو شپږ سوه شوې. نو چې زه بل ته بخم نو اووه سوه شوې. وایي الله څخه څو شوې؟ وایي اووه سوه شوې. نو په هغه طریقه باندې دا هیلې جوړې کړې وې. یو ماشوم له تر یو روپۍ ورکوه د سار نه تر ماښامه پورې، او بیا یې اخله او ماښام ته یې تپوس وکړه نابالغه ماشوم له، وایي بچی تا له ما دوه سوه روپۍ درکړې. کاکا جی روپۍ خو یو ده، ما سره سل خو نشته، دوه سوه خو نشته. نو ماشوم سره دوکه نشي کولی، الله سره به دوکې کولې. اوس هم بعضې علاقو کې کوي. زمونږ نه یو لس پنځلس کیلومتره کې بره طرف ته یو کلی دی، په هغې کې اوس هم دغه خبره روانه ده او په هغې کې دغه خبرې کېږي. بعض ځایونو کې الحمدلله مسله وچلېده، هغې خلکو بس کړو. مونږ په خپله قبرونو ته بتلو چې دې ځای نه د جنگ په حالت کې لړو، اول به ورته ووایي چې مړی دی د سنت طریقه باندې خښی او که نه بدعت طریقه باندې خښی. نو چې غاړه به یې کېښوده په سنت طریقه، مونږ وایي دا طریقه مه کوه، هغه وخت کې وی دا طریقې. نو هغه طریقه به یې ونه کړه، هغه به چې کوم دی نو او چې چا به وایي نه زه چېرته خپل مړی سپکولی شم، بیا به خلک را پورې خاندي. نو هغه طریقه به یې وکړه. نو خیرات چې ته وایي خلک را پورې خاندي، نو څه دپاره دی وکړه خیرات؟ د خلکو د رضا دپاره. نو زمونږ خیراتونه هم چې څوک کوي، که جمعه کوي هلکه جمعه ولې کوي؟ مړه نو بله ورځ مې وکړو. نو بیا به خلک وایي چې جمعه ورپسې ونه کړه. نو دی د خلکو د ننګه د شرمه هغه د جمعې ورځ ولې مقرروي؟ خیرات وکړه ټیک ته، که الله تبارک وتعالی ته قبول شو ورسېده او الله پاک ثواب ورکړه. خو دوره چې په حدیث کې راځي اذا مات ابن آدم انکت عملو الا من ثلاثه، کله چې یو سړی مړ شي د ده ټول عملونه کټ شي، صرف درې عملونه یې پاتې شي. یو صدقه جاریه، صدقه جاریه، یو علم ینتبع به الناس، هغه علم چې هغه بل ته خلک رسی او هغې باندې چې کوم دی خلک و. دریم ولد صالح یدعو له، هغه نیک بچی چې د ده دپاره دعاګانې کوي چې نیک بچی پریخي. نو په حدیث کې دغه هم راځي. خو بهرحال فقها علماء کرام ذکر کوي چې صدقه خیر خیریات چې الله تبارک وتعالی قبول کی، نو کیدی شي چې مړی ته ورسی الله به پې پوهیږي. بهرحال که څوک وکي ومه انشاءالله چې ورته ورسی، که د یې زوی، ځکه چې د هغه کسب دی او چې د ده کسب دی، د هغه کسب دی دا زوی، د هغه نه د نه پیدا دی او د هغه پسې انشاءالله څه خرچه کوي. انشاءالله انشاءالله چې وبرسي، خو په طریقه د څه؟ په طریقه د سنت او دارنګې د خلکو د ننګ او د شرم نه، چې جمعه به لازم کوم او سلیختی به لازم کوم، لومبه ماخام، دویم ماخام، دریم ماخام به زه لازم کوم. دا وګوره هغې یو هیله جوړه کړې وه، شادوګان ترې جوړ شو. دا خو شکر دی چې زمونږ هیې شکلونه نه بدلیږي کنی. نو زمونږ خلکو ته وګوره، د شعیب علیه السلام قوم کمې زیاتې په تول کې وکړو، نن ورشه وګوره زمونږ د پیو ملاوټ ته وګوره په پاکستان کې، د چینو ملاوټ ته وګوره په پاکستان کې، دارنګې د نورو سیزونو د وړو ملاوټ ته وګوره په پاکستان کې، او کم د بل نه ورکول بل له کم او د بل نه زیات اغستل، د هغې خو اړو څه دغه نشته. نن مې یو کس کتېده، هغه دا خبره کوله چې یو دکاندار لا یو سړی چې کم دی د کوچو پیړی راړی نو د کوچو پیړی چې ول راړی نو چې دکاندار ورته وی دا څومره دی وی دا کیلو کیلو دی وی ښه نو بس سامان یې ول ورکړه نو چې سامان یې ول ورکړه هغه کور ته لړ او د چرته وتلل نو خدا خو 900 ګرامه دی نو چې هغه واپس هغه سړی بیا بلې جمعې باندې کوچ راړل او کوچ یې ورته کیښود د لوتوي سوره سوره دی وی کیلو کیلو دی هغه ورته ډیر سخت غوسه شو یاره ته خو ډیر بی ایمانه سړی تا خو ما سره ډیره بی ایمانی وکړه نه هغه سړی ورته وی زمیدار وی ولی می بی ایمانی د سره کړی دا وی تا مال د کیلو په ځای باندې 900 ګرامه کوچ را کړی دی ته ما نه سامان وړې کوچ سوره ګران دی لکه زه تا نه اخلم دا خو تعالی مال کم را کړی دی نه هغه ورته وی په الله یقینو که ما سره کاڼی خو چې تا نه مې کومه چینی کیلو وړې ده هغې سره مې تړلی دي زه قسم خورم چې ما دله هم هغه بس هغه سړي چې کوم دی نو خدا ته وکتېدل چې هو وشرمېده ډېر سخته چې یاره دا خو ما وله کیلو چینی نه وه ورکړې 900 ګرامې مې ورکړي چې څه کرې هغه برې وې نو د دې وجې نه زموږ په ملک کې حالاتو ته وګورئ د عذاب چې را باندې پروت دی او دارنګې هغه لا څه کوي که څوک راواخلي او د قرآن خدمت کوي هغه بدنامۍ که څوک صحیح طریقه د دنیا د تخی هغه ته لارې بندی او ځان ته به علما وی ځان ته به غټ غټ علم واله وی چې څوک دنیا د لسمه هغه ته هم لارې بندی او چې څوک د دین سمه هغه لپاره هم دته لارې بندی په الله یقین وکړه که دنیا د تپریدي تاسو ومنګه او یا مو دین ته پرېږدي او دعوه د څه کوي دعوه د علمیت کوي دعوه د څه کوي پټکی غټ غټ ډنګورای چوغی دارنګی د جمعې په منبر باندې تقریرونه او دارنګی مختلف قسم خپل د دین داوی پیش کول او دغې باوجود چې کم دی هل ابسد الدین الا الملوک و اخبار سوء و رهبانها دین نه دی تباه کړی مگر درې خلکو تباه کړی دی چا تباه کړی دی یو دا هل ابسد الدین الا الملوک بچایانو دین تباه کړی دی ولی خلق نه پرېږدي هغه طرف ته چې کومه طریقه د قرآن او د سنت ته ځکه چې د بچایه ته خطره ده که قرآن او سنت والله په ملک ډیر شو بیا خو باغي اسلامي قانون غواړي بیا خو زما کرسۍ نشته نو هل ابسد الدین الا الملوک ما بچایان چې کوم دین دین نه پرېږدي و اخبار سوء و رهبانها او هغه علما سوء ناکاره علما ناکاره عالمان اغی دله نه دنیا پریدی سمولو تا دنیا دله روانه کړه او زمونږ په پاکستان کې او نه د اخرت ته پریدی اخرت دله روان کړه دی او مونږ چې کم نه وای دا زمونږ د سر ګولو نه دی وروه بانی سو وروه بانو ها او پیرانو پیرانو چې کم دی ا دې خلکو چې کم دی نو دین تباہ کړي دی نو د دې وجې نه دین د چا د لاسه خراب دی دا هغې خلکو د لاسه چې هغې موږ ته هیلې جوړی او دین ته چلونه جوړی دا امی سړی نه شي جوړېدی چلونه دا چلونه علما جوړی پوه شوې که نه امی عجز پسه کې دی خو هیلو چلونه دله نه ورځي دا خو دې ورته چل خی چې دا الله سره دا 900 شوې دا 900 شوې دا 900 شوې او دا 1000 شوې نو د دې وجې نه وګوره ورته اغه یو هیله جوړه کړې وا الله ته شادوغان جوړ کړو واسالهم عن القريه التي تفوس قد دين د کلی اغه كانت حاضره البحر چې و دې په غاړه د دریاب باندې حاضر دریاب ته نه مخامخ نږدې مطلب په غاړه د دریاب اذ يعدون في السبت کله چې دي زیاته وکړو پرواز د هفته کې ازیاته سو چې ورته ویل شو چې تاسو به د خالی پرزمانه د هفته پرزمانه بخکار نه کوي اغه ډنډو کې جوړ کو چاغي تمایان لړل اغه زیاتې ته هوشو استاتیم حیتانهم کله چې برات لل دی تا اغه مئی دی یوم سبتهم پرواز د اغه هفته دی دی ماندې شرعن خارا شرعن شین ری عین کې معنی د وضاحت پرته ده شریعت ته شریعت زکه وي چې دی اغه پټ سزونه خلکو ته راخکار کوي او حق راخکار کوي او باطل معنی چې کوم دی نو پټی نو د دې وجې نه شریعت ته شریعت وای شین شریعت کې چې کوم دی د دریو لفظونو کې چې هغه شین ر عین دی کې وضاحت او خکارا کول مانا مراد دا شرعن خکارا و یوم لا یثبتون او پا اغا روز چی افته بنوا دا خیلی روز بنوا لا تأتیهم نو نبرات لدی تا غمایان دی کذالک خبرهم دارنگی وا نبلوهم بما کانو یبسکون چی امتحانو شی پا دی مانده پا سبب داغی چی دی حکم ماتا ان کیم چ کله حکم ماتاو د الله تبارک وتعالى د طرف نه په امتحانات رالل په امتحان کې گیر شو واسالهم عن القريه التي تپوسو کده دین د کلی هغه كانت حاضره البحر جوده په غاړه د دریاب اذ يعدون في السبت کله چې دي زیاته او کو پروز د خالی کې استاتيهم حيتانهم کله چې براتل دي تا غمی دي يوم سبتهم پروز د ابته دي معنی د خالی دي باندې شرعن خکارا و یوم لا یثبتونا پا اغا روز چه روز با دخالی نوا دابتی با نوا لا تأتیم نو نبرات للدیتا کذالک خبرهم دارنگی و نبلوهم چه امتحانو شیده دی بما کانو یبسکون پا سبب داغه چودی حکم ماتون کی.